Suçum neydi aşktan yana? Düştüm bir aşk tuzağına. Kurtarılmayı bekleyen garip bir aşk mahkumuyum. Sen de taktın ellerime aşkın kelepçelerini. Perde çektin gözlerime, vurdun hasret kilidini. Ateş sardı her yanımı, dillere destan oldum. El derdime çare olmaz, gel de söndür bu yangını. Ateş sardı her yanımı, dillere destan oldum. El derdime çare olmaz, gel de söndür. Gökler duydu feryadımı, sen duymadın mı? Suçum neydi aşktan yana? Düştüm bir aşk tuzağına. Kurtarılmayı bekleyen garip bir aşk mahkumuyum. Hadi uzat ellerini, kurtar beni bu ateşten. Sana yanan bu gönlümü bırakıp gitme perişan. Ateş sardı her yanımı, dillere destan oldum. El derdime çare olmaz, gel de söndür bu yangını. Ateş sardı her yanımı, dillere destan oldum. El derdime çare olmaz, gel de söndür bu yangını. Dağlar duydu isyanımı, sen duymadın mı sevgilim? Gökler duydu feryadımı, sen duymadın mı? Dağlar duydu isyanımı, sen duymadın mı sevgilim? Gökler duydu feryadımı, sen duymadın mı? Dağlar